Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Value eller vækstaktier, hvad kan egentlig bedst betale sig i det lange løb? Ja, det ser vi på her i udsendelsen i dag. Vi finder ud af, hvad der er hvad, og om det måske er cyklusafhængigt, om man skal investere i det ene eller det andet. Og til at hjælpe os med det, der har jeg inviteret Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. Godmorgen, Bodil. Temaspecialist fra Sea Worldwide. Morten, er I egentlig til value eller vækstaktier ude hos Sea Worldwide? Vi er mere til vækstsiden okay. I aktiemarkedet. Men til det, vi kalder en rimelig prisfastsættelse. Ja. På engelsk, GARP. Growth at a reasonable price. Så fik vi lige det begreb på plads. Ja. GARP-aktier altså hos Sea Worldwide. Vi vender tilbage og hører, hvad det egentlig går ud på, og hvordan I kigger på de her aktier lidt senere. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Jo, tak. Det er så dejligt, du kunne komme nu, hvor Lars Svendsen han blev opsnappet af et S-tog på vej herover, og har ikke set siden. Vi håber, han har det godt, den gode hr. Svendsen. Ja, det håber jeg. Og det har du forhåbentlig også sådan en morgen, hvor du altså ser ud som om, at aktiemarkedet starter relativt positivt op, hr. Persson. Ja, og nu stod vi jo lige og talte om Vestas, som de nåede mål med deres ønskede antal møller. Det, der væltede jo et par ordre ind lige til sidst, og sidst på aften også en stor finsk ordre. Så ja, altså, markedet har i hvert fald taget positivt mod de, alle de her ordre. Jeg er ikke lige helt regnet færdig eller set, hvad folk har skrevet om. Vi er nået helt i mål, men vi er nok meget tæt på. Ja, det, så det var lidt et springende punkt, fordi vi jo går ind i et nyt kvartal her denne morgen, og der var det jo altså, at der var nogle analytikere derude i går, og var bekymret for, at de ikke ville nå at få de ordre i hus, som de ellers havde meldt ud, skulle komme. Ja. Men det gjorde de så? Det gjorde de åbenbart, eller i hvert fald tæt på. Jeg har ikke lige set, hvad vi er nået på, men positivt er det, og markedet er glade. Og nu er det jo så, at det plejer at være den rigtig travle måned, eller en rigtig travle kvartal, vi kommer ind i nu, hvor at specielt i slutningen af december vælter det ind med ordre i ordrebøgerne. Så det bliver også spændende at se, om vi kan holde det tempo kørende resten af året. Lars Persson, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan er det lige med dig og Vestas aktier? Er du lun på den, eller hvad? Nej, jeg har ikke været det i noget tid. Den har haft det lidt svært. Den har stået lidt stille her og haft det svært med at bryde igennem. Så den mangler lige lidt momentum. Og så har vi jo haft det her med, vi har haft de her historier ude om, at man har kæmpet om at få ordrene, og det har betydet, at priserne på møllerne er gået ned. Så vi må tjekke, når vi får et kvartalsregnskab, om man så har skruet lidt op for servicekontrakterne i stedet for. Det er jo typisk, at hvis nogen af jer kan huske, hvordan man solgte kopimaskiner og faxmaskiner i gamle dage, så kunne man få sådan en smidt i nakken til en billig pris, men så var der lige et serviceaftale, der kom med under, og det var sådan noget i 60 måneder, og så var man alligevel home free i den branche. Det var så ikke gamle dage, da vi tog jo unge, Lars Persson. Jeg tænker noget, det er noget lignende det samme måske med vindmøller efterhånden i dag, fordi hvis man ser på, hvad Vestas har gjort, så er det jo netop med at lave lange servicekontrakter, sådan så man har kunden i hus de næste mange år. Investorerne er i hvert fald tilfredse her til morgen med Vestas-aktien, sætter den op 2,33%, Lars Persson. En anden aktie, der fik hug i går, det var Pandora, der fik en lidt kedelig analyse smidt i hovedet fra Bank of America, Merrill Lynch. Hvordan ser den ud her til morgen? Jamen, den stiger 1%, men det var også en aktie, der fik øretæver i går, så måske kan den rette sig slik sårene en lille smule på en positiv dag, men det bliver spændende at se, hvordan de eksekverer deres nye strategi, der er lyserød, eller hvad man nu kan kalde det, pink over det hele. Også når man går ind på deres hjemmeside, Bodil, jeg ved godt, du synes, at det var en svag performance. Jeg synes, det er sjovt, det er dig, der er inde på den hjemmeside, ikke mig egentlig. Men det, jamen, vi må jo følge og se, hvad det er, der sker, når du står sådan og disser det lidt, og havde håbet på den helt store raballer i LA, og du ikke blev inviteret over til bobler, så må vi andre jo se, hvad story of my life. Yes, netop. Så sådan er det. Okay, Lars Persson, ellers en morgen, altså som sagt, med lidt positiv stemning her på baggrunden, eller på ryggen af vel positiv stemning i USA, altså også her i Asien til morgen. Det er 70-årsdagen for Kinas Folkerepublik. Det bliver spændende at se, hvordan at det bliver taget imod på den vestlige side af verden, havde han sagt, hvordan Donald Trump han kommer til at kommentere på de her udtalelser fra Xi Jinping, som altså siger, at der er intet, der kan stoppe kineserne. Det har han vel sådan set ret i. De er på vej frem, det her godstog, det kører, og det kan ikke blive stoppet. Morten Springborg, lad os lige høre dig. Han har vel ret, når han siger, at der er ikke noget, der kan komme i vejen for den udvikling, som er sat godt i gang i Kina. Og der er vel bare et spørgsmål om tid, før det bliver Kina, der kommer til at bestemme alt i den her verden. Eller hvad tænker du om den sag? Altså, det er måske at tegne det lidt for skræbt op, men det er mit job, set, jeg er helt enig med dig i, at Kina er et ustoppeligt godstog, om du sådan kan sige. Altså, det er sat på skinner, og den eneste ting, som kan retfærdiggøre det kinesiske kommunistpartis fortsatte magtmonopol i Kina, er, at man leverer goderne til den kinesiske befolkning i form af kontinuerligt øget velfærd. Mm. Og det betyder, at værdiskabelsen i kinesiske økonomi skal vokse år for år, og det betyder, at man skal teknologisk intensificere økonomien i Kina. Og det har man gjort nu i 20-30 år, og effekterne af det er jo kolossale med den indflydelse økonomisk og politisk og på længere sigt også militært, som Kina kommer til at få. Og det er det, som amerikanerne reagerer over for i øjeblikket. Og det er, man kan sige, generelt en negativ historie. I vores temaanalyse så snakker vi om, at for cirka 10 år siden, så begyndte globaliseringen at køre i bakgear. Og vi i stedet for har fået det, vi kalder the rise of the nation state, altså nationalstaternes genkomst. Og vi begynder at tænke mere på os selv og tænke mere lokalt, regionalt. Generelt en negativ historie, men der er også absolut positive historier. Og en af dem er måske, at man begynder at kigge lidt på lokalisering af supply chains. Det, at Huawei er blevet sat på en eksportbaneliste i USA, betyder, at Huawei bliver nødt til at tænke alternativt, og det har man faktisk allerede tilbage i 2012 formuleret en strategi om i Huawei, fordi man så, hvor at tingene pegede hvilken retning tingene pegede i. Og det betyder, at et selskab som Huawei for mange år siden er begyndt at tænke over, hvordan kan man isolere sig fra en forventelig fremtidig amerikansk eksportboykot. Og det betyder dels, at man skal begynde at kigge på indrigs- eller kinesiske tech-selskaber, som har nogle kompetencer, som nok er undervurderet i blandt vestlige investorer, men også at et land som Taiwan kommer i spil på en helt anden måde, som en del af den kinesiske supply chain. Og vi har for nylig haft folk i Taiwan og i Kina for at netop at prøve at finde de her nye teknologiledende selskaber, som skal være underleverandører til den kinesiske tech-industri, og Taiwan er super, super spændende. Det lyder også vanvittigt spændende, Morten Springborg, men nu er Huawei jo sådan et selskab, som man også, når man er vesterlænding, kan få en lille bitte smule tiks af at tænke på og kigge på, fordi der er en masse historier ude om, hvordan de egentlig gebærder sig, og måske endda bruger data, som de ikke selv har fået lov til at bruge. Jeg ved, I lige har haft besøg af deres nordiske direktør over hos Sea Worldwide. I har haft personen, jeg ved ikke, hvad han hedder, men han har været med rundt til jeres kunder, har du fortalt mig. Ja. Hvad kan han fortælle og ændre det i det hele taget, dit blik på selskabet og tale med sådan en mand som ham? Altså, vores udgangspunkt har sådan set hele tiden været, at den konflikt, der er omkring Huawei, ikke så meget skyldes den risiko, der er for, at den kinesiske stat vil udnytte kinesisk infrastruktur til at udøve spionage på fremmede stater. Hvis det er det, man gerne vil, så kan man godt, og det samme gælder alle andre nationer, som på en eller anden måde har telekommunikationsudstyr i sine nationer. Man har altid, staterne vil altid kunne komme ind og kigge. Derimod så tror jeg på, at det er en erhvervsmæssig konfrontation, som der er mellem USA og Kina. USA har fundet ud af, at man er blevet distanceret på den nok vigtigste industrielle evolution, der kommer til at være de næste 10-20 år, nemlig 5G. Som kommer til at være fundamentet for den fremtidige eller kommende industrielle revolution med den anden maskinalder, som vi kalder det, den fjerde industrielle revolution, hvor at industrivirksomheder på og supply chains vil blive digitaliseret for bundene. Du vil få en samarbejdende system over 5G-netværket mellem kunstig intelligens applikationer og cloud, som vil gøre, at hvis man ikke er med på det her, så vil man industrielt blive distanceret. Mm-hmm. Ligesom at USA var ledende på 3- og 4G-teknologierne, hvilket førte til, at de store teknologivirksomheder i dag er amerikanske, så frygter amerikanerne, at det, at Kina vil være ledende på 5G, Kina er ved i fem at rulle ud i Kina i dag, gør, at de fremtidige applikationer og for nye forretningsmodeller, som kommer til at køre på et 5G-netværk, kommer til at som udgangspunkt at være udviklet i Kina. Et godt eksempel på det her, som jeg lærte af Huawei's nordiske direktør, det er inden for gaming for eksempel, hvor at Finland er et land, som er rigtig, rigtig langt fremme. Men der er en enorm bekymring i det her gaming-miljø, eller spiludviklermiljø i Kina, eller i Finland, om at finlandske eller finske virksomheder, europæiske virksomheder ikke vil være med på den her transition, hvor at spil går til at foregå i cloud. Og at altså det der skifte, vi har, hvor at man i dag, når du sidder og spiller computerspil, så spiller du på konsol. I fremtiden så vil det ske over nettet, fordi du vil få en netværksinfrastruktur, som er så robust og så hurtig, at man bare kan streame fra nettet. Og der er eksempler på, at de her finske virksomheder nu erkender, at de er nødt til at flytte deres udviklingsafdelinger til Kina for overhovedet at forstå, hvad der foregår. Okay. Og hvis de ikke gør det, jamen, så er de jo historie om 10 år. Interessant. Og det er en generel problemstilling, for at sige, for europæisk erhvervsliv, at hvis der er en geografi, hvor vi kommer til at se en senere udrulning af 5G end noget andet sted, så er det Europa. Fordi vi har et ekstremt fragmenteret telekommarked med mange nationale operatører, som på grund af den konkurrencepolitik, som der er blevet ført de sidste 20-30 år i Europa, ikke har den finansielle muskel til at løfte de her meget store investeringer. Mm. Og således røg vi direkte i Kina og USA-debatten, Morten Springborg. Tak fordi, at du også vil gøre os lidt klogere på den. Ellers er du altså også USA mod Europa, som det handler om. Lige for tiden JP Morgan var ude i går og sagde, at de skiftede nu deres præference fra amerikanske aktier og til europæiske aktier. Noget, som sikkert falder i god jord hos Lars Svendsen. Det er noget, han har talt om ganske lang tid, Lars Persson. Er der et skift på vej der? Kan du se det, ligesom JP Morgan til siden, kan? Altså, hvis man kigger på DAX-grafen for at få en indikation, så har den set kedelig ud her, efter vi forsøgte tidligere i august måned at bryde det her modstandsniveau omkring de der 12.600. Så vi faktisk fået noget, der begyndte at minde om det, vi kalder en skulder-hoved-skulder-formation. Det er faktisk en rigtig negativ formation, når vi tekniske analytikere kigger på den. Nu er den ikke helt til ende bragt, så man kan måske håbe, at de her omvendelseslev lige pludselig på amerikanske investeringsbanker, lige pludselig får lidt mere medfart på Tyskland, men strukturen er jo lidt sjov i Tyskland, i og med at de har mange bilaktier, som er inde i indekset, og det er jo stadigvæk nogle af dem, der er møg presset, kan man sige. De har svært ved at finde nye købere, og de skal investere en masse i det her elbilsmarked, så det er jo en industri, der er noget presset, så det bliver lidt spændende at se, hvad for nogle industrier så i Tyskland, der skal trække indekset. Er det de gamle kemiindustrier, eller kommer der lige pludselig en hel masse teknologi ned fra Tyskland, som vi ikke har set, men det kræver også, at de kommer på børsen. Der er jo ikke særlig mange store, interessante teknologiselskaber på børsen i Tyskland. Der er måske lige SAP, som vi kender, men så er der 2-3 andre stykker, men det er jo ikke fordi, at Tyskland er industritung, eller undskyld, IT-tung på den måde. Mm. Så det bliver lidt spændende at se, hvor det er, at amerikanerne synes, at de europæiske selskaber er meget interessante. Springborg, er det omvendt slev, eller er det egentlig bare de amerikanske investeringsbanker, der prøver at sparke til noget omsætning? Jamen, jeg vil komme med et lettere omskrevet Warren Buffett-citat og sige, at hvis du ønsker at blive millionær, så skal du starte som milliardær, og så skal du følge investeringsbankernes anbefalinger om at rotere mellem regionerne. Okay. Du har hørt det jeg før? Jeg har hørt det så mange gange før, og det kommer jo lidt an på, hvad ens investeringshorisont er. Hvis du skal prøve at slå markedet på 3-6 måneder sigt, hvilket jeg tror er ekstremt svært, hvis ikke umuligt, fordi du er oppe imod maskiner og algoritmer, kunstige algoritmer, alt muligt, som ligger og handler foran dig. Det tror jeg er op ad bakke. Men det, som vores erfaring er, i hvert fald hvis vi kigger tilbage de sidste 10-20 år, 15 år, der har der været en entydig sammenhæng i performance mellem Europa og USA, som fuldstændig slavisk følger den relative omsætningsudvikling i amerikansk og europæisk erhvervsliv. Lad mig prøve at forklare det. Hvis vi siger, at amerikansk erhvervsliv, og det har været historien, har typisk vokset sin omsætning 3-4% mere end europæisk erhvervsliv over de sidste 15 år. Næsten slavisk år for år. Så har vi også set, at performanceforskellen mellem amerikanske virksomheder og europæiske virksomheder har været tilsvarende. Korrelationen, samvariationen, den har været 96% over de her 15 år. Og det tror jeg skyldes, at i bund og grund, så er det her spørgsmål om man skal være i såkaldte value-aktier eller i såkaldte vækstaktier, et spørgsmål om inflationsforventninger. Og bare for ligesom at få måske tegnet brættet ordentligt op til at begynde med, sådan traditionelt set, så er en value-aktie, jo altså en billig aktie, Og den er billig enten på PE eller på udbytteprocent eller på pris i forhold til de bogførte værdier. Og det er typisk historisk været de bogførte værdier, som value-investorerne har kigget på. Og value-investorerne, det er jo blandt andet sådan en som Warren Buffett, bare lige for at sætte nogle navne på. Benjamin Graham er jo også en af dem, som vel er faderen til det her value-aspekt. Ja, ja, helt sikkert. Så har man så omvendt kunne sige, at vækstinvestorer, det er jo investorer, som køber ind i virksomheder, hvor man kan have en forventning om, at virksomheden er markant større over en årrække. Og så kan man så sige, hvor kommer prisfastsættelsen så ind? Fordi alle investorer vil jo sige, at de køber ikke dyre aktier. Det er jo det samme som at sige, at vi er villige til at smide penge ud af vinduet. Mm-hmm. Men rent faktisk er det sådan, at de sidste 10-15 år, hvis man havde købt det amerikanske aktiemarked, hvor det amerikanske aktiemarked var relativt dyrest i forhold til det europæiske historisk, så har man stadigvæk tjent flere penge. Så de seneste 15 år har prisfastsættelsen ikke rigtig betydet noget. Hvor der har investorerne været langt, langt mere fokuseret på, om de kunne finde virksomheder, som var i stand til at vokse deres toplinje. For det er den eneste måde, som man på lang sigt i en virksomhed kan generere værdi til aktionærerne, det er, at hvis du har et voksende forretningsomfang. Det kan godt være, at du fra det ene kvartal eller fra det ene år til det andet vil kunne øge din indtjening ved at skære omkostningerne, hvis din toplinje ikke vokser. Så kan du prøve at forsvare virksomheden på den måde, men det er jo en korttidsløsning. Hvis du ikke på længere sigt er i stand til at vokse din forretningsomfang, vokse dit salg, din toplinje, så vil du heller ikke på lang sigt se, at værdiskabelsen i virksomheden udvikler sig positivt, og derfor vil du ikke få en forøgelse af markedskapitaliseringen. Mm. Ja, vi skal bare lige være sikre på, at vi har de her begreber ordentligt på plads. Ja, ja. Så vi har sådan nogle value-aktier, som er dem, som Warren Buffett, han glædelig og med stor succes har kastet sig over igennem mange år. Det er lav kurs i forhold til indre værdi. Vi kalder dem billige, sådan, når vi står i normalt tale og lav PE-værdier. Ja. Og så er der nogle vækstaktier, som altså er dem, som har potentiale for at vækste mest. Altså at skyde op som en raket. Lad os sige det på den måde. Ja, det vil jeg ikke enig med dig i. Altså for det første vil jeg sige, at Warren Buffett, han har ikke været en traditionel value-investor på det her måde, hvor man tror, at man kan finde en aktie derude, som har værdier for en krone, men man kun skal betale 70 øre for den. De situationer findes meget, meget mere og mere sjældent i dag, fordi der er så meget mere gennemanalyseret marked i dag, end det var for 50 år siden. Godt være, man kunne gøre det i 30'erne og 40'erne, fordi der var stort set ingen, der kiggede på aktier dengang. Og derfor kunne man finde de her fundamentalt misprisfastsatte aktier. Det er rigtig, rigtig svært i dag, når der er så mange kloge mennesker derude. Det, som Warren Buffett har været god til, det er jo at være investeret i virksomheder, som faktisk har vokset så betydeligt større over tid. Altså, hans forsikringsselskab Geico er et godt eksempel på noget, som man gik fra at være en meget, meget lille spiller i markedet, til nu at være det dominerende selskab inden for forsikring i USA. Så det er jo et eksempel på et vækstselskab. Så Warren Buffett er investeret i vækstselskaber. Men det er hele hans framing omkring hans principper for, hvordan han går ind og køber dem, hvornår han synes, han skal gøre det. Han siger faktisk, at han gerne vil købe virksomheder til en fornuftig pris, men som har det her ekstraordinære potentiale. Men Springborg, altså jeg bliver en lille bitte smule forvirret, når jeg hører dig tale om value og vækst. Betyder det altså simpelthen, at der ikke er den her klare linje? Vi kan ikke sådan have en kasse, vi kalder det her kun value, og så en anden kasse, vi kalder det her er kun vækstaktier. Altså man kan ikke skelne så stringent, er det du siger? Jamen altså du kan sige, at der er nogle indeksudbydere, som gør det. Mm. Og det er jo den historie, som der så bliver malet her, ikke? At value har underperformet siden 2007, og ganske signifikant i forhold til vækst. Og den sondring, det er mellem, altså hvad er, man grupperer nogle aktier i markedet ud fra deres pris i forhold til bogførte værdier. Og så siger man, value-aktierne er dem, som handler billigt i forhold til de bogførte værdier, mm. og vækstaktier, det er de selskaber, som handler dyrt i forhold til de bogførte værdier. Jeg har et kæmpe problem med den måde at kigge på aktier på, fordi verden er ikke lavet af på den måde længere. Og lad mig prøve at forklare det. Vi lever i en verden med stigende digitalisering. Og det betyder, at virksomhederne i dag langt, langt mindre investerer i materielle anlægsaktiver. Altså bygninger, maskiner. Det er i langt, langt højere grad det, vi kalder immaterial assets. Immaterielle aktiver. Ikke? Og det er sådan noget som forskning og udvikling, det er patenter, og alle de her ting, det er noget, som virksomheden investerer i hvert år. Man putter penge ind i nogle medarbejdere, de får deres løn, de udvikler et produkt, men værdien af det produkt, det bliver ikke tilføjet balancen i virksomheden. Og det betyder, at de bogførte værdier ændrer sig ikke, selvom der rent faktisk har været en værdiskabelse i virksomheden, som måske virkelig betyder noget på den lange sigt for virksomheden. Så software for eksempel er typisk ikke noget, som vil fremgå af din balance. Mm. Et selskab som Facebook har stort set ingen bogførte værdier. De har deres datacenter, men de har jo ikke hele værdien af deres over 2 milliarder brugere. Et selskab som Boeing handler til, jeg tror, 600 gange bogførte værdier. Og en rigtig konventionel, traditionel value investor vil sige, at det her det er et sindssygt dyrt selskab. Så nej, jeg har et problem med den meget traditionelle måde at kigge på value på. Og det er jo også derfor, I kalder jer for GARP-investorer, altså Growth at a Reasonable Price. Og sådan lidt kan man jo også sige, at det på en eller anden måde vil også kunne diskuteres ind i en kasse, der hedder value. Altså, hvis det er noget med reasonable price, så er der vel value i det på en eller anden måde. Altså, jeg læste et par af de danske value-foreningers mission statements, hvad de ønsker at gøre. Ikke? Og der står jo, at de aldrig nogensinde vil købe en aktie, som ikke er fundamentalt underprisfacet. Og det vil jeg jo heller ikke gøre. Nej. Men det er jo bare vores... vi har jo forskellige analysemetodikker. Ikke? Altså, jeg kigger på et selskab, og så ud fra vores model, så prøver vi at komme op med en vurdering af, om det her selskab med en rimelig sandsynlighed vil være markant større om 5-10 år. Og hvis vi ikke kan få den overbevisning, så er vi ikke interesserede. Mm. Vi vil ikke købe et selskab, som vi ikke kan se fundamentalt har en positiv værdiskabelse over en konjunkturcyklus. Og så er I altså ikke så bange for høje PI-værdier ude hos at sige worldwide. Det er ikke sådan det, der er det vigtigste for jer, kan jeg næsten sige. Nej, så jeg vil sige, hvis man er langsigtet investor, så er prisforsættelsen ikke så vigtig som forretningsmodellen og kvaliteten i virksomheden. Okay. Og derfor hælder vi til at købe det, man kalder kvalitetsvirksomheder, og inden for industrier, hvor at vi kan se, at der er en høj koncentration, fordi så har vi ikke så hård en konkurrencemiljø. Vi lever i en deflationær verden. Der er masser af dårlige virksomheder derude. Jeg tror, det er under 1% af virksomhederne, som har genereret det afkast, vi har i aktiemarkedet over de sidste 100 år. Så hvorfor skal man dog egentlig prøve at time og købe nogle af de dårlige, fordi man tror, de er på dagen billigere, end hvad de skal være? Og Morten, så er det jo sådan her i programmet, at man altid bliver bedt om at lægge hånden på kogepladen, for hvor gode har I så egentlig været til det, ude hos Sea Worldwide? Det kommer jo, altså over den lange bane og på den korte bane har vi været gode. I år er vi 3-7% foran benchmarks på tværs af de forskellige produkter, vi har. Og på den lange bane, hvis vi kigger på vores globale hovedprodukt, så er vi vel omkring 4% annualiseret outperformance over 30 år. Okay. Så, men altså, det kommer også i bølger, det her. Og for lige at komme tilbage til den her, value growth bølge, som der kører. Generelt har vækstselskaber outperformet massivt siden 2007. Men i et år som 2012 og et år som 2016 var det value-aktier, der kørte. Og det var svære år for os, fordi der har vi en undervægtning i den type selskaber. Og jeg skal ikke sige, at vi ikke kan få sådan et cyklisk rally, som gør, at value-aktier kan få en periode, hvor de performer godt. Men hvad gør man så som vækstinvestor? Altså holder man fast? Det er I vel næsten nødt til over for jeres kunder. I kan vel ikke sådan hoppe fra det ene til det andet, fra altså, det ene år til det andet? Vi køber de virksomheder, vi tror på lang bane. Okay. Og heldigvis er det sådan, at der er en overensstemmelse mellem vores investeringshorisont og vores kunders investeringshorisont. Og vores investeringshorisont, den er 3-5 år. Mm. Så fordi at olien for eksempel, den poppede her på de her angreb i Mellemøsten, i Saudi-Arabien, så gør det ikke, at vi hopper ind i oliemarkedet mere, end vi allerede er. Morten Springborg, jeg kunne godt tænke mig, nu kan man selvfølgelig gå ind på jeres hjemmeside og kigge på, hvad det er for nogle investeringer, I har valgt ud. Der ligger fine tegninger over, hvad det er, der er i porteføljen lige her nu. Men bare lige for at få nogle navne på banen, hvad er det for nogle GARP-aktier, I har i porteføljen nu, som I synes er gode på den lange bane? Bare et par eksempler. Jamen altså, et selskab, vi købte i 2012, som jeg tror, jeg har nævnt herinde før, det er Visa. som er, alle kender Visa, men altså, det er jo et selskab, som lever rigtig godt af den her langsigtede transition, der er fra, at man bruger kontanter til, at man bruger elektroniske betalingsløsninger. Og der tror vi på, at Visa og Mastercard er nærmest uerstattelige, fordi de har den underliggende infrastruktur, som gør, at vi kan lave de her transaktioner effektivt, billigt og med enormt stor skala, i modsætning til sådan noget som på en blockchain eller på i bitcoins verden, ikke? Som ikke har skaleringseffekt, skaleringsmulighederne. Det er et eksempel. Vi har et andet selskab, som er HDFC, som er en indisk bank, vi købte for snart 15 år siden, som er eksponeret til væksten i det indiske boligmarked. Og da vi købte den for 15 år siden, så havde man en udlånsmasse i Indien til huslån, som svarede til 2% af det indiske BNP. I dag er det 10% af BNP'et. Og den indiske BNP har udviklet sig meget positivt, ikke? Så det har været en kolossal vækst, vi har set i udlån til husmarkedet i Indien, og det tror vi kommer til at fortsætte, også i takt med, at man ruller sit produktsortiment længere og længere ud i de landlige områder af Indien i årene fremover. HDFC har vi faktisk fået et spørgsmål ind om fra en af vores lyttere, John Hansen fra Tostrup. Han spurgte os den anden dag. HDFC i Indien har været anbefalet af Sea Worldwide, skrev han. Det har den. Den ligger i flere af deres afdelinger. Kan I fortælle mig, hvorfor den falder 50%? Mogens Springborg, hvorfor gør den det? Ja, det er kun fordi selskabet har lavet et aktiesplit. Okay. Så du havde før en aktie, nu har du to aktier. Okay, så værdien for John Hansen, hvis han har altså aktien i sin egen portefølje, den burde selvfølgelig være det samme. Godt, så fik vi lige den med. Morten Springborg, lad os lige vende tilbage til de her cykliske perspektiver, fordi giver det mening at være enten value eller vækst? Og det kan godt være, at det ikke er så firkantet sat op, som jeg gør det nu, at det ikke behøver at være så forskelligt nødvendigvis. Men giver det mening at være hælde mere til value end vækst, når cyklerne de ændrer sig? Ja, det tror jeg faktisk, at hvis du er i stand til at time det, så kan du tjene lidt penge på det. Mm. Fordi vi har faktisk kun haft to vendepunkter i den her value growth de sidste over 20 år. Hvis vi kigger i 90'erne, så var det vækstmarked, og det peakede i TMT-boblen i år 2000. Og så derfra frem til nærmest, vil jeg sige, finanskrisen i 2007, så havde vi så et value-marked. Og siden 2007 har vi så haft et vækstmarked. Mere eller mindre. Jeg nævnte, at der har været nogle perioder i 2012 og 2016, hvor der var mere value end der var vækst i markedet. Så jeg tror på, at man som tommelfingerregel kan sige, at den her strukturelle vending ikke kommer til at ske, før vi går ind i et bæremarked, hvor aktierne skal nedad. Men hvis det rent faktisk giver mening at ligge og switche lidt mellem value og vækst, hvordan kan det så være, at I som investeringsforening lægger jer sådan relativt fast og siger, at vi er kun det ene? Ja, men det er vi jo heller ikke, fordi når vi så begynder at kigge lidt på det, så kan man jo kigge på, hvad er det for nogle faktorer som man kigger på som value investor. Og der nævnte jeg, at udbytte i forhold til aktiekursen, price to book, og PE. Og de har typisk ikke fungeret som strategier i rigtig, rigtig mange år. At det vil sige, hvis du køber de selskaber med de højeste udbytteprocenter, så outperformer du ikke. Hvis du køber de billigste selskaber på PE eller price to book, så outperformer du ikke. Men der er faktisk én value-strategi, som har fungeret, og som vi som altid har ligget meget, meget tæt til vores hjerte, og det er det frie cashflow. Mm. Selskaber, der genererer et godt, solidt cashflow, har typisk været i stand til at outperforme selskaber, som genererer mindre frit cashflow. Så frit cashflow fungerer som faktor, og det gør den faktisk i de fleste markeder rundt omkring i verden, også i USA. USA har outperformet de sidste mange, mange år, fordi det er en vækstøkonomi med vækstselskaber, som har potentiale til at blive massivt større. Men det, som man måske undervurderer, fordi vi hører hele tiden, og det, du nævnte med JP Morgan, som nu siger, at nu skal man switche fra USA til Europa. Det er, nu har jeg ikke læst det, men man i hvert fald før hørt det, at nu er forskellen i P på USA og Europa historisk højt, og nu er det tid til at switche. Det er sådan set irrelevant, fordi det, der er vigtigt, det er det frie cashflow. Og hvis vi kigger på genereringen af frit cashflow, så er det amerikanske aktiemarked, så handler det ikke dyrere, end det europæiske gør. Der er en problemstilling, som hedder, at sammensætningen af det europæiske og det amerikanske aktiemarked er fundamentalt forskellige. Så når man går ind og siger, at man gerne vil opvægte det europæiske til fordel for det amerikanske, så siger man også implicit, at så skal vi købe flere banker, vi skal købe mere gamle industriselskaber, og så skal man have mindre teknologi. Fordi vi har ikke teknologi i Europa. Vi har gammel industri, og vi har masser af finans. Så det er implicit, at det bet, som JP Morgan nu kommer med, at han tror på, at der er en vending her. Og så må man sige, at hvis det skulle ske, så skal vi i hvert fald have en periode, hvor at man begynder at tro på, at renterne kører opad, og vi får en cyklisk opblomstring i verdensøkonomien, for at tro på, at Europa er stedet, man skal være. Fordi det er det eneste, som kan give liv til en banksektor, som er fuldstændig smadret af 10 års ukonventionel monetær politik, som vi har set i Europa med de her nulrenter, som på lang sigt betyder, at banksektoren forsvinder. Så opblomstring i økonomien og højere renter, det lyder ikke som om, at du ser det lige for dig, Morten Springborg. Det gør jeg sådan set heller ikke. Det mener jeg faktisk ikke, at der er nogen af vores investorer her i Millionærklubben, der gør. Men ser du så recession forude, Morten? Det kommer på et tidspunkt. Mm. Vi bliver ved med at skubbe den foran os. Vi tager en dag ad gangen. Og det er muligt, den kommer i 20, men måske mere sandsynligt, at den bliver skubbet til den anden side af præsidentvalget. Jeg tror, det er vigtigt, hvad der kommer til at ske i forhold til Kina og USA. Og jeg skulle mene, at det var i Donald Trumps interesse at prøve at få parkeret den her, så han kan fokusere på sin valgkampagne. Det tror jeg også selv, han synes er vigtigt. Man kan så diskutere, om han tager nogle midler i brug, som forlandede den på en eller anden fornuftig måde. Det ser svært ud lige nu, i hvert fald i mit blik. Lars Persson, du vil sige noget? Jamen, de der gamle strategier, så om det her PE-tal og kursinterværdi og udbytte, det er så egentlig nogen, man egentlig bare bør skrotte. Altså faktisk, alle de der, der er jo en del lærebøger, som netop omhandler alt det her med, at ja, men det er vigtigt med en billig PE og så videre. Dem kan man egentlig sådan gå, så han godt skrotte lidt, eller hvad er det, jeg synes? Ja, de har ikke fungeret de sidste 20 år. Nej. Hvorimod, som jeg sagde, frit cashflow faktisk har fungeret, ja. Og konsistent. Ja. Så hvis du køber de billigste selskaber på frit cashflow i forhold til en portefølje af dyre selskaber på cashflow, så vil du kontinuerligt outperforme over tid. Morten Springborg, nu sagde du tidligere, at jeg strammede den lidt. Nu strammer jeg den lidt igen. Er value-aktierne, er value-investering, er det dødt? Altså, jeg synes, at den her historie, det er lidt som Monty Pythons døde papegøje sketch. hvor at man har en mand, som står og diskuterer, om den er død eller den er levende. Sig noget mere. Ja, hvis det må du gerne udfordre. Ja, men altså, gå tilbage og kig på den der sketch. Den er ret fantastisk. Igen, det kommer jo an på, hvad det er for nogle faktorer, vi kigger på. Vi vil altid gerne gå ud og købe en aktie, som er fundamentalt billig. Men hvad er dit fokus, når du vurderer prisforsættelsen på en aktie? Vi tror på, at det er potentialet i selskabet, og vi tror ikke på, at det er muligt at gå ud og købe noget til 70 øre, som reelt er en krone værd i markedet i dag. Der er nødt til at være en underliggende værdiskabelse i de her selskaber, for at de kan retfærdiggøre en højere kursudvikling over tid. I min verden, så er sådan noget som price to book, det er en død ting, fordi vi lever i en mere og mere immateriel verden, ikke? Software vokser som andel af investeringerne globalt. Det er typisk noget, som ikke bliver fanget i din prisforsættelse, hvis du kigger på bogførte værdier. Vi har en helt anden historie, som vi ikke har nævnt, men der er en betydelig vækst i passive investeringsstrategier, i det, der hedder ETF'er. Mm-hmm. Og det er, når man tænker over det, så er det en momentumstrategi, fordi det er de ting, som er stedet, som stiger mere, fordi folk køber mere og mere af det. Og hvis der er noget, hvis det er momentum, så er det også anti-value. så er det de billige selskaber, såkaldte billige selskaber, som bliver ladt tilbage, som man ikke køber ind i. Så før vi begynder at få et knæk i bølgen mod passive investeringer og ETF'er, så tror jeg på, at der vil være en underliggende efterspørgsel på momentum og såkaldte vækstselskaber, og i modsætning til value. Og så synes jeg, at der er en alt for stor fokusering på det der med prisfastsættelse, når man taler om investeringer i dag, i modsætning til at kigge på, hvad er det, du som fundamentalt ønsker at eje af virksomheder. Og det er igen, det er din investeringshorisont. Vi er langsigtede investorer, derfor er det meget, meget vigtigt, hvad det er, der ligger i vores portefølje, og knap så vigtigt, hvad vi historisk har betalt for det. Mm. Det giver næsten sig selv. Ikke desto mindre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at alle investorer vel på en eller anden måde må bilde sig selv ind, at det er billigt, det de køber, når de køber det, Lars Persson. Det er vel også sådan, du tænker, at der er et eller andet, som skal blive dyrere, ergo må det være billigt i dag? Ja, men jeg er jo ikke så meget, jeg kigger jo egentlig ikke så meget på prisen, og jeg kigger heller ikke på det der PE-tal. Altså, jeg har ikke været for skræk over det. Jeg renter sidst fra år 2000 og 3 til år 2007, hvordan PE-tal blev bare noget, der blev sjovere og sjovere at kigge på, hvad jeg lige vil sige, og går vi tilbage til IT-boblen, jamen, så var det jo rigtig sjovt at kigge på, fordi det var nogle helt vanvittige tal mange gange. Så jeg køber jo ind i den, hvor jeg er med i en trend, og det kan Morten jo så også sige, det siger han jo også lidt, at vi har jo den her momentum, og det er jo lidt det, jeg køber ind i, fordi jamen, hvorfor skal jeg være den ene fisk, der går imod strøm og siger, nu har jeg fundet et eller andet helt vanvittigt billigt, pølsevogn nede på hjørnet, det er noget helt nyt og spændende, og så glemme, at der er kommet konkurrence der. Så nej, jeg er måske lidt mere i bare at svømme med den strøm, der er. Og så ender man jo nogle gange også over i de dyre selskaber, men de bliver jo dyre, fordi at folk vil gerne være med i IT og så videre, ikke? Så, og hvis det er der, hvor man kan se væksten er, altså hvis vi tager bare Facebook, altså nu kan man så måske sige, at tilgangen af nye kunder er måske efterhånden ved at æbbe lidt ud, men der er der stadigvæk en tilgang, fordi der er nogle områder, hvor de ikke er på, og kigger vi så på de kinesiske steder, jamen så har de jo kun lige taget deres hjemmemarked, så er der jo resten af verden mange gange, så det er jo de der momentum-ting, man kigger lidt på. Ja. Og så vil jeg sige, altså vi køber etablerede spillere, altså vi går ikke tidligt ind, så når vi ser en trend, så observerer vi den, men det er meget, meget sjældent, at vi hopper på den i første omgang. Der er der var en klog mand, der hed Roy Amara, som har fået en lov opkaldt efter sig, Amaras lov, som siger, at man tenderer til at overvurdere teknologisk nyskabelse på den korte bane, men at undervurdere den på den lange bane. Og det er sådan generelt, vi tænker omkring temaer og trende. Mm. At vi har en tendens til at overvurdere og hype det på den korte bane, men så når vi har fået skuffelsen, og tingene ikke udvikler sig, som vi egentlig forventede os, så glemmer vi det, og så går vi videre til det næste, fordi vi kan ikke fastholde fokus på det. Men det er lige præcis der, hvor du så skal begynde at gå ind i det. Og altså bare for at eksemplificere det, så for nogle år siden, så var det jo enormt hypet med augmented reality og den slags ting, ikke? Og virtual reality. Og der var selskaber, 3D-print, virkelig hypede teknologiområder. Men for os, så var der jo ikke nogen, vi havde ikke nogen idé om, hvad er forretningsmodellerne, hvordan kommer de her selskaber til at tjene penge, etc., og hvem er vinderne på lang sigt. I modsætning til for eksempel noget, som vi er massivt eksponeret til i dag, fordi vi tror på, at nu er det marked så modent, at vi kan se, hvem de langsigtede vinder er, og det er inden for cloud computing, og det vi kan, hyperscale cloud computing, som er dem, som står for infrastrukturen til cloud. Og det er selskaber som Microsoft og Amazon og Google. Det er jo de tre globale spillere, og så har du et par kinesere også, ikke? Mm. Det er en utrolig vigtig trend, fordi nu kommer det næste, hvor at alle de her software-selskaber, de nu skal migrere til en cloud-løsning, det man kalder software as a solution, eller SaaS, og det er også noget, som vi kigger på. Ja. Fordi der kan vi se, at markedet har udviklet sig så meget, at vi er i stand til at med god rimelig sandsynlighed vurdere, hvem er de langsigtede vinder. Og det er jo det, det hele handler om, når man skal investere. Hvis du lige har tændt for radioen, så lad mig bare nævne, at du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Lars Persson og Morten Springborg fra Sea Worldwide. Vi taler blandt andet value og vækst, og Morten Springborg, vi skal selvfølgelig også høre lidt mere om de temaer, som du allerede nu er ved at tage hul på. Du kan også blande dig, kære lytter, hvis du har spørgsmål eller kommentarer herind til, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 600 24/7. Det er sms'en direkte ind til mig her i studiet, altså 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Morten, du tog lige ganske kort hul på nogle af de temaer. Du er jo temaspecialist over hos Sea Worldwide, og det er altså dig, der flyver verden rundt og taler med alle mulige spændende mennesker derude, går til konferencer og besøger virksomheder og alt, hvad du ellers gør, for at finde ud af, hvad det er for nogle store trends og temaer, der kommer til at præge verden det næste stykke tid. Jeg kunne godt tænke mig bare lige ganske kort at tage nogle af de nyheder op, der er kommet her til morgen, bare for at få dem på banen også. Vi fik en rentenedsættelse fra den australske centralbank her til morgen. De satte renten ned 25 basispoint. Så er der selvfølgelig stadigvæk Trump og Kina-debatten. Nu bliver det Trump og Kina. Det er selvfølgelig Trump og Xi på en eller anden måde, der har gang i den derude. Og handelsrepræsentanten Peter Navarro, der altså var ude at sige, at det var fake news det her med, at markedet forleden var ude at tale om, at USA var ved at begrænse investeringsmulighederne i Kina og måske også afnotere nogle kinesiske selskaber på børsen. Det skulle altså efter sigende, hvis man tror på Peter Navarro, altså være fake news. Så var der Japan, som altså også hæver skatten fra 8-10%, altså, eller momsen på forbrugsvarer og serviceydelser. Så der sker rigtig mange sådan konkrete nyheder og ting derude i verden, Morten Springborg. Er der nogle af de her dagsaktuelle nyheder, der taler ind i nogle af de tendenser og trends, som I kigger på hos Sea Worldwide? Altså, du kan sige, den her rentenedsættelse i Australien, det er jo bare endnu et eksempel på den her pengepolitiske inkontinens, vi har haft nu de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, hvor at man bliver ved med at piske den her hest og tro på, at lavere og lavere renter og mere og mere QE kan genskabe et efterspørgselsbillede, som sandsynligvis ikke kommer igen. Og det spiller faktisk tilbage til den her diskussion om value growth, fordi du er nødt til at få en inflationær genkomst, før at du kan begynde at tro på, at value-aktierne vil kunne performe. Så gør det ondt værre rent faktisk, at de render rundt og sætter renterne ud, de kære centralbankchefer? Jeg ved ikke, hvad alternativet skulle være for dem, fordi man har i så mange år prøvet at fremskynde fremtidig forbrugsvækst til i dag, og det har man så gjort således, at der kommer, man har forbrugt det, som der skulle forbruges i fremtiden tidligere ved at gøre det her. Og samtidig har vi jo så fået en asset price bubble. Vi har fået ekstremt lave renter, selvfølgelig. Og de renter, de er så blevet, faktureret ind i alle andre aktive priser. Derfor har vi relativt dyre aktier også. Og vi har dyre ejendomme, og vi har alt muligt, der er dyrt, om det så er vin, eller om det er kunst. Det er alt sammen, det kommer fra de lave renter. Så hvis man prøvede at normalisere renterne, så ville du få en priskorrektion, som ville destabilisere verdensøkonomien. Og derfor er det meget, meget svært at køre i bakgear. Og derfor kommer det, og noget andet er jo også, at gældsniveauerne er så høje i verden i dag, at vi ikke kan håndtere højere renter. Så vi kan ikke normalisere renterne. Altså derfor tror vi ikke på, at man skal frygte rentestigninger ret meget. Vi får se, hvad der kommer til at ske ind i 2020'erne, når vi er kommet på den anden side af den her recession, vi alle sammen går og snakker om hele tiden, som vi ikke helt kan se endnu. Den kommer en dag, og den vil på en eller anden måde skabe en større klarhed. Mit billede af det er, at jeg tror også, at Europa efter den her recession kommer til at have nulrenter, så langt øjet rækker. Og det betyder jo bare, at på det her tidspunkt, så skal du virkelig overveje, om du ikke bare skal køre massivt i realaktiver, om det så er ejendomme eller om det er aktier. Fordi rentemiljøet på den lange bane vil være ekstremt gunstigt for aktier for eksempel. Så lempelig pengepolitik er på en eller anden måde en tendens, som I selvfølgelig følger over hos Sea Worldwide. Ja, og så vil jeg sige, at med hensyn til USA og Kina, så er vores vurdering nok også, at det kan være, at man vil forsøge at komme op med noget, som kan præsenteres som værende en handelsaftale, men at det strategiske rivalisering, den kommer kun til at intensivere de næste mange, mange år, og at de globale supply chains på en eller anden måde vil fragmentere ind i regionale supply chains. Og det er rigtig, rigtig spændende. Fordi der er virksomheder, som i dag er meget, meget dårligt positioneret til det. Tag for eksempel et selskab som Apple, som har, jeg tror, 750 forskellige leverandører til iPhone, og hvor 45% af dem tidligere, i hvert fald for et års tid siden, var kinesiske leverandører. Det er en supply chain, forsyningskæde, system, som er lavet til fortiden og ikke til fremtiden. Det, som vi ser nu, nu endte jeg, at vi havde kolleger, som rejste rundt i Kina og Taiwan til det tidligere, at kineserne er blevet, hvis de ikke troede det tidligere, så er de i hvert fald blevet totalt overbevist om nu, at man ikke kan forvente, at USA på den lange bane i en verden med global strategisk rivalisering vil være en pålidelig leverandør af højteknologiske komponenter, og derfor er kineserne selv nødt til at sikre sig de her supply chains. Så det kan man gøre enten ved at udvikle dem selv i Kina, hvilket de i stor udstrækning gør, eller også kan man få tættere samarbejde med koreanske, taiwanesiske tech-selskaber. Og der ligger nogle virkelig spændende investeringsmuligheder. Er I investeret derude? Ja. Hvilke selskaber har I fra Taiwan? Vi har selvfølgelig TSMC, som er verdens største semiconductor foundry, ja, som det hedder, og absolut teknologisk ledende. Man kan også, altså et selskab som Samsung er faktisk, vil jeg sige, den eneste konkurrent til TSMC i dag. Kineserne forsøger selv at udvikle en semiconductor-industri, men det er rigtig svært. Mm. Det skal nok lykkes, men det er jo nok også noget, som først kommer til at ske over en måske 10-15-20 års horisont, lidt afhængig af, hvad det er, vi taler om inden for semiconductor. Så supply chain, det er i hvert fald noget, som I holder øje med, og jeg går ikke ud fra på den baggrund, som du lige talte om, at Apple så er i jeres portefølje? Det er den ikke, nej. Okay. Morten Springborg, lad os hoppe lidt længere østpå, og så lige tale om Japan ganske kort også, fordi som jeg var inde på, så har de altså sat skatten op, noget som de tidligere har forsøgt at gøre, eller rent faktisk har gjort, men ikke med det særlig store held. Det gik voldsomt ud over den økonomiske vækst, da de sidste gang tog til det tiltag. Hvad skal der ske nu i Japan? Ja, så der er en dårlig erfaring med at hæve momsen i Japan. I 1997 forsøgte man sig at gøre det, og det ledte umiddelbart til en recession i Japan. Og efterfølgende et langstrakt, ekstremt lav vækstscenarie, eller vækstmiljø. Det som, jeg må indrømme, jeg forstår ikke helt det her, udover at det har at gøre med indenrigspolitiske årsager, at præsident Abe, han har forpligtet sig til at lave den her 2% forhøjelse af momsen fra, jeg tror det, 8 til 10. Og det er jo fordi, de fundamentalt har en enorm ubalance på de offentlige budgetter, og man derfor prøver at lukke hullet i statsfinanserne. Jeg tror ikke på, at det på nogen måde lykkes. Omvendt kan man sige, at den strategi, de har forfulgt de sidste 20 år, hvor at centralbanken har opkøbt flere og flere faktisk hovedparten af statsobligationerne i Japan, indtil videre jo faktisk har været en rimelig god strategi, fordi det har ikke skabt noget pres på valutaen, og den japanske økonomi taget de demografiske forhold i betragtning med en aldrende og faldende befolkning, har faktisk udviklet sig ganske gunstigt. Hvis man kigger på per capita indkomstniveauerne i Japan, så har de faktisk udviklet sig mere gunstigt end i USA. Så den økonomiske model har fungeret, hvis man tror på, at på lang sigt, så vil man være i stand til at monetarisere alt offentlig gæld. Japan har, eller den centralbanken i Japan har nu et ejerskab af japanske statsobligationer svarende til 100% af de japanske BNP. I Europa er vi, så vidt jeg husker, omkring de 40, og i USA omkring de 20. Så jeg synes, at Japan faktisk viser, hvilken vej er, eller the road of least resistance, som de vestlige politikere kommer til at forfølge i årene fremover. Mm-hmm. Det er jo ikke fordi, at politikere ønsker at gøre ting, som er ekstremt upopulære, fordi så bliver de vippet af pinden. Det er meget, meget lettere at fortsætte med at give gaverne til befolkningerne. Og en måde at gøre det på, det er jo at følge den strategi, som Japan har gjort. Okay. Og det andet er, at jeg tror, vi kommer til at høre mere om det såkaldte MMT, Modern Monetary Theory. Ja, det skal vi lave et helt program om, kan fordi det skal vi blive meget klogere på. På den anden side af den næste recession. Ja, okay. Så der er altså ikke nødvendigvis nogen lette veje ud af den situation, som vi selv står i her i Europa, men altså den mindste besværlige vej kan jo altså være at kigge på, hvad Japan gør derovre. Carsten Forholstebro, han har skrevet ind til os på 42 600 247. Han spørger, Morten, om du ser nogle nye temaer inden for klimavenlig energiteknologi, og altså ser du for eksempel noget inden for thoriumenergi? Skriver Carsten altså. Morten, har I klima på radaren over hos Sea Worldwide? Ja, det har vi da. Men vil sige, vi har meget, meget lidt aktiv ejerskab inden for området. Vi har i vores danske portefølje, vores nordiske portefølje selvfølgelig Vestas. Vi har ikke nogen thorium eksponering. Jeg ved, at det er jo historisk et område, som Indien har investeret i. Altså det er inden for fissionsteknologier. Jeg er ret optimistisk i forhold til, at fusion på et tidspunkt vil kunne blive en mulig vej at forfølge. Altså der bliver investeret meget, meget store beløb. Der er et samarbejde mellem 35 lande herunder Rusland, USA og Kina, hvor man opfører den såkaldte ITER-reaktor i Frankrig. Det er big science, ekstremt stort og ekstremt kompliceret og ekstremt dyrt. Og det tager måske 20 år endnu, før at det er rigtigt at op og køre. I mellemtiden så har fusionsteknologierne udviklet sig således, at man faktisk begynder nu at se, at mindre virksomheder har været i stand til at skalere de her teknologier ned. Og inden for 5-10 år vil kunne komme ud med systemer, som vil være i stand til at multiplicere output-energi rigtig, rigtig mange gange i forhold til den energi, man putter ind i systemet. Så jeg tror på den lange bane, og det er ikke 10 eller 20 år, men lad os sige om 40-50 år, så tror jeg på, at fusion kommer til at adressere mange af de klimaudfordringer, som vi har i dag. Men så er vi måske også lige lidt for tidligt på den. Ja, altså, investeringsmæssigt er det ikke noget at forfølge, men det er en grund til at være optimistisk omkring klimaagendaen. Okay, og jeg tænker nu, I selvfølgelig også holder øje med derovre hos jer. Morten, altså nogle af de temaer, du har været inde på, og nu haster jeg dig lidt videre, fordi tiden er ved at løbe fra os, men altså vi har talt cloud, semiconductor, supply chain. Hvad ellers af temaer er der spændende for dig lige nu? Altså premiumization, for at sætte noget helt andet. Som er? Ja, det er jo det her, at vi som forbrugere, specielt i udviklingsøkonomierne, ikke så meget her hjemme hos os selv, der bliver det mere private label, men at vi som forbrugere ønsker at udtrykke vores nye forbrugsmuligheder på en måde ved at købe bedre og bedre produkter. Vi flasher vores rigdom. Som en eller anden måde brander os som high-end forbrugere. Og det ser vi, og så har vi eksponering til selskaber som for eksempel Nestlé eller Unilever, som har betydelig vækst fra emerging markets, fordi forbrugerne derude har nu en mulighed for at gå ud og forbruge på en måde, som de ikke tidligere kunne gøre, og de vil gerne vise os, at de har fået den her rigdom. Og noget andet er så også, at i Kina for eksempel, der har du det her med infant nutrition, med mælkeprodukter til babyer, hvor at der er et tillidsforhold, som ikke er til stede med de lokale producenter, hvor at forbrugerne i Kina så går i stigende grad til vestlige forbrugere. Og til trods for et faldende børnetal i Kina, for eksempel, jeg tror fødselsraten er gået fra en 16-17 millioner babyer for 3 år siden til nu 13 millioner, så ser vi faktisk, at der er 4-5% underliggende volumenvækst i det her marked i Kina, fordi der er en vækst i indkomsterne, og at de nye mødre og fædre derude, de ønsker faktisk at give det bedste til deres babyer. Så det er et eksempel på premiumization. Noget, som måske også kan komme os til gode her i Vesten, Morten Springborg. Jeg ser i hvert fald store og flotte reklamer, når jeg kommer ud i Københavns Lufthavn på kinesisk, for sådan nogle mælkeprodukter til babyer. Så jeg tænker, at vi kan være med på den front, hvis vi altså kan komme ind på det der marked. Cool. Jeg ved godt, I ikke kigger på aktierne på den korte bane, men jeg tænkte bare lige, da du nævnte det her med at brande sig selv, og I må have kunne mærke jeres portefølje så de seneste dages, eller de seneste ugers uro i Hongkong, hvor det jo virkelig er gået ud over folks købelyst i forhold til nogle af de her luksusbrands. Ja. Det har gjort ondt, eller hvad? Ja, vi har en eksponering til et ejendomsselskab i Hongkong, så der har vi kunnet se det. Altså, der er selvfølgelig mindre omsætning i shoppingcentrene, som de også ejer. Men når vi så kigger på på, altså vi tror på, at det her, det er ikke en situation, som kommer ud af kontrol. Hongkong i dag udgør under 3% af den kinesiske økonomi. Da man overtog Hongkong i 97, var det 17% af økonomien. Så Hongkong bliver mindre og mindre relevant. Men det er meget, meget vigtigt symbolsk for Kina, at man, eller for resten af verdenen, at man ikke gør vold på Hongkong. Vi får se, hvor den ender. Lars Persson, lad os ret blikket mod det aktuelle marked. Jeg synes, det er stadigvæk positivt, men dog ikke ret meget. Hvad siger du til det? Det synes jeg, at det danske marked er op med 0,5, og det er der Vestas og forhåbentlig, eller også lidt sjovt, Danske Bank, som nu har endelig fået drejet nøglen om på sin estiske afdeling, der stiger. Så det er da positivt for det danske marked. DAX'en er også lidt op 0,3, svenskerne er lige rundt om 0,2, og nordmændene 0,1. Så jeg synes, det ser da sådan rimelig okay ud. Men dejligt, så slutter vi med smil på læben. Det er jo altid skønt. Tak til dig, herr Persson. Tak til Morten Springborg, fordi du var at gøre os lidt klogere på value og vækst. Klokken er 10.